राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। रुचि बढ़े लोगों की, सत्संग के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, भाई विचार नहीं करते। ये मनुष्य शरीर है, इसमें विवेक की प्रधानता है। इसमें जो महिमा गाई गई है मनुष्य शरीर की, वो महिमा मनुष्य शरीर के इस ढांचे की नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है, और विवेक शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग सब किया जा सकता है। दुरुपयोग किया जा सकता है, बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाया जाता है जिसमें सैकड़ों कोषों तक साफ कर दे, ऐसा बम भी मनुष्य बना सकता है, पशु पशु थोड़ी बना सकते हैं। तो विवेक का दुरुपयोग ऐसा होती है। दूसरा उपयोग उपयोग किया गया कि धन कमाना भोग भोगना, इसमें समय बर्बाद कर दिया सभी, तो अपना नाश कर दिया। जैसे बम आदि बना करके दुनिया का नाश किया, ऐसे भोग भोग पैसा कम कर अपना नाश किया, ये भी कर सकता है और अपना कल्याण भी कर सकते हैं। तो अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने मनुष्य दिया था, वो कल्याण करने में नहीं लगा कर दिया, भोगों को भोगने में पैसा इकट्ठा करने में लगा दिया, स्वयं बर्बाद कर दिया। इस बात को सोचते नहीं, स्वयं विचार करते नहीं कि श्री किस वास्ते भगवान दिया, हमेशा उपयोग क्या कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सोचना तो चाहिए ना मनुष्यों को, ये सोचता ही नहीं है। अभी मनुष्य महाराज ने जो बात कही कितनी बढ़िया कही, जैसे नौकरी करते वार नौकरी वाले वो नौकरी के पैसे दिए जाए, चाहे जिसमें खर्च कर दे उसमें कोई बोल नहीं जरूर नहीं, परंतु माता पिता खुशी होकर प्रसन्न होकर दे, उसका दुरुपयोग करे तो माता पिता को दुख होता है, और वे ताड़ना भी करते है, कहते भी है। इस तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान ने कृपा कर दिया है। उस कृपा कर दिए मनुष्य शरीर का आप सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते किस पर कृपा चाहिए। प्रवाह में आए हुए बहते हुए जैसे लोग भोगों में और रुपयों के कमाने में लगे हुए हैं, ऐसे आप भी लगे। जीव जंतु सब लगे हुए हैं भोगों के भोगने में, और मनुष्य लगे भोगों को भोगने में, रुपया इकट्ठा करने में, तो ये मनुष्य शरीर का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दुरुपयोग न करें, ये विचार मनुष्यों को चाहिए। स्वयं करें या स्वयं करते ही नहीं, कभी बड़ी गलती गलती है। केवल अपने स्वार्थ में लगे अथवा दूसरों के नाश में लगे, इसके लिए मनुष्य नहीं दिया है। मनुष्य में जो विवेक दिया है भगवान ने कृपा करके, ये विवेक उद्धार करने के लिए दिया है। माता पिता जो बालक को देते हैं बालक की पुष्टि के लिए, बालक के भले के लिए, बालक के उद्धार के लिए, बालक की उन्नति के लिए देते हैं, वे निरस्त करने के लिए थोड़े देते हैं। ऐसे आप है कर्मबद्ध प्रार्थना है कि आप स्वयं सोचो कि आपका भला किस बात में है। ये रुपये और भोग आपको कहां तक साथ देंगे? आप विवेक विचार करके अपना कल्याण करो तो वो कितना दिन काम देगा? ऐसे ये विचार तो आपको करना है, ये विचार दूसरा नहीं करेगा, आपको करना है। आप पर जिम्मेवारी है, क्यों रिपेयर मना है भोग भोगना? ये आपको कितना दिन सुख देगा, कब तक साथ रहेगा, ये सोचना चाहिए ना? ये सोचते ही नहीं, ये विचार करते ही नहीं। सत्संग सुनते हैं तो सुन कर ये सुन लिया, अच्छी बात सुनी, ठीक है अच्छी बात सुनाई, फिर बस ही रुपया कमाना जो भोगना, फिर वो काम नहीं। अपने विचार में परिवर्तन लाना चाहिए ना। सत्संग सुनने का तात्पर्य तो ये है कि सत्संग के सुनने से अपने जीवन में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होने से अपने कल्याण के लिए लगना चाहिए। फिर साल वो साल वही झूठ का पाठ पे ही बानी करिए रुपया कमाना करते रहे भोगना, तो सत्संग करना न करने क्या फल हुआ? सत्संग करे और न करे दोनों पर क्या हुआ? सत्संग सुन लिया इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है। परंतु भाई इसका विचार करो कि आपके समय का सदुपयोग कितना हो रहा है, आपके बुद्धि का सदुपयोग कितना हो रहा है, आपके विचारों में परिवर्तन कितना हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सत्संग के क्या लाभ उठाया? वही रुपयों का लोभ, वही भोगों का लोभ, वो भोगों प्रवृत्ति वैसे वैसे ही चल रहे है। सत्संग करे चाहे ना करे तो सत्संग का उपयोग नहीं हुआ। भाइयों से बहनों से कहना ये है, हम सत्संग करते हो तो सत का संग है, तो सत की तरफ आना सुनना चाहिए कि असत की तरफ? सत की तरफ आप चले तो सत्संग का उपयोग है, और सत की तरफ न चले तो सत्संग का उपयोग क्या हुआ? असत का संग किया। ये भोग भी असत है और रुपया भी असत है, एक कोड़ी को हमें नहीं आएगा। आज आप मरो तो रुपये में कोटी काम आवेगी या भोग काम आवेगा? ये विचार तो आपको खुद को करना होगा ना, खुद विचार करो। भोग होगा वो क्या काम आएगा? रुपया इकट्ठा किया क्या काम आएगा? धुल लगी रुपया इकट्ठा बनाए इकट्ठा, अरे कर क्या रहे हो? कभी गहरा विचार करके सोचा है ये? सोचा नहीं तो सत्संग क्या किया? सत्संग का लाभ क्या उठाया आपने? नहीं सत्संग करने वाले झूठ कपट करके पैसा कमाते हैं, भोग भोग दें। उनको ये पता नहीं है कि भोग कितना के साथ में रहेगा, ये रुपया दे कितना के साथ रहेगा, इस बात का पता ही नहीं है। यार आपको इन बातों का पता लगा, सत्संग किया आपने, कि भाई रुपया भी साथ रहने वाला नहीं, भोग भी साथ रहने वाला नहीं, और साथ रहने वाला भोगों का रुपयों का लोग और भोगों की आसक्ति, ये पैदा अपने कर ली, ये रहेगी साथ में, जो महान पतन करने वाली पंडित खुद रहने वाली है। तो आपने क्या किया, सत्संग करके ही वही काम किया जो भोग की आसक्ति है वो बढ़ाई, वो आसक्ति साथ बनाएगी, भोग तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, भोग से सही खराब हुआ और वृत्तियां खराब हुई, वृत्तियां खराब हुई बेसाजी साथ में, तो वो कितना नुकसान हुआ हमारा, अरे भोग कुछ काम किया नहीं, रुपया कमाया जिसमें वे साथ में रहे नहीं, उसे लिए झूठ खबर बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात आदि किया, वे काम फिर बार बार वे ही कर रहे हैं, तो सत्संग क्या किया, सत्संग का लाभ क्या उठाया बताओ, इसका लाभ कब उठाओगे, अगाड़ी पता है जीना कितना होगा। एक बात याद रखनी है, आज दिन तक जितनी उम्र आ गई है उतनी आपकी उम्र में से खर्च हो चुका है, ये आप हर एक भाई को हर एक बहन को सोचना है कि जितनी उम्र आप आई है 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष, इतने इतनी उम्र आपकी खास जीने की उम्र थी उसमें से खर्च हुआ है, और जीना कम हो गया इतना, जितना जीना है उसमें जीने में आज दिन उम्र जितनी कम हो गई, असली जीना असली बात है जिसमें कमी हो गई, और आपने काम क्या किया, आदमी आध्यात्म उन्नति क्या की, ये सोचना चाहिए ना, अगर ये नहीं सोचा तो कब सोचोगे, इस बात का विचार कब करोगे, पाप करके दूसरों को दुख दे करके पाप का संग्रह किया, और भोग भोग करके अंतःकरण को मैला किया, भोगों में आसक्ति बढ़ाई, जो अगर भी पाप करने के लिए तैयारी कर ली, क्या ये सत्संग का उपयोग हुआ, अगर नहीं हुआ तो कब करोगे, कुछ दिन के लिए ये आपने छूट रखी है कि ये विचार पीछे करेंगे, वो समय निकला है कोई नहीं निकला है तो हानि किसके हुई है, हमारे ये एक पैसा है कि हम सत्संग पा दी, आपका पैसा है हम दे सुन दी, दोनों भाई निकाल दी, हमारे कहने क्या उपयोग हुआ, आप सुनने का क्या उपयोग हुआ, जब इस पर विचार नहीं करो पहले जैसे चलो क्या, थोड़ा स्वभाव में सुधार हुआ तो इतना सुधार वहां से सत्संग से, आप विचार करो सत्संग कथाएं जगह जगह होती है, जगह जगह आप सुनते हो, तो आप भी ये विचार ही नहीं है कि हमारा वास्तविक कल्याण किस बात में है, हमारा उद्धार किस बात में है, हमारा सुधार किस बात में है, इस बात पर विचार ही नहीं किया, ये विचार न करने से ही इतने इतने समारोह होते और आप इकट्ठे हो जाते हो, बहुत बड़ा समारोह हुआ, गाना बजाना हुआ, हुआ राजी हुए भाई, ये सत्संग नहीं है, इससे फायदा नहीं है जैसा होना चाहिए जैसा, आपका विवेक है वो आपके काम में आना चाहिए ना, उसे आपकी उन्नति होनी चाहिए, और वो विचार करो कब करोगे, कब किस दिन के लिए, ये सोचा नहीं है तो कब सोचोगे, उस दिन के लिए कौन सा दिन आपने रख छोड़ा है, क्या करेंगे, बड़े होंगे तब करोगे, कुछ दिन हो तो करोगे, पुत्र पात्र होने करोगे, कौन सी परिस्थिति में वो करोगे काम, इस वास्ते उचित है आप अभी से विचार करो। हम तो देखते हैं भोग भक्ता देखता है कि लज्जा जनता आ जाए चौका, जनता देख अच्छी बातें सुन ले तो चौका, दोनों फंसे हुए। ज्यादा आ जाए तो क्या कमाओ तो क्या, चंदन की चुटकी भली गाड़ो भलोन काठ, चतुर नर एक ही भदोर मुर भदार साठ, ज्यादा क्या होगा। हमारी दृष्टि रही गई लोग ज्यादा आए बस उसमें हम राजी हो गए, लोग थोड़े हुए उपयोग नहीं, सत्संग का उपयोग नहीं है। आपने सुना बातों बढ़िया सुना, गाना बड़ा सुना रहे, बढ़िया बढ़िया बातें सुना रहे, बस बस शादी हो गए। मेरी धारणा से महाराज ने जो कहा भी उस विचार से ये काम की चीज नहीं है। आपके विचार शुद्ध हो जाए, आपका विवेक जागृत हो जाए, विवेक बढ़ जाए और विवेक बढ़ने पर आप दुर्गुण दुराचार से हट जाओ, जितने हट जाओ सदगुरु सिद्धार्थ में लग जाओ, वो सत्संग आपका साथ हो गया। वो यहाँ ही साथ इतना नहीं है, मरने पर भी साथ होगा, आपका विचार साथ रहेगा। तो विवेक आपका जागृत होना चाहिए, उस विवेक से आपको काम में लेना चाहिए, और वो विवेक काम में नहीं ले क्या सत्संग किया। विश्वास दे, कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा सोचो और विचार करो। हमारे पांच सात दस बीस आदमी आओ, बने थोड़े ही आओ, मन जो आवे सो विचार तो करे, अपने विचार करके विवेक को जागृत करे, और विवेक सब में है। अपने महिमा जितनी मनुष्य शरीर की है वो विवेक की है, शरीर की महिमा नहीं है, विवेक शक्ति की महिमा है, और वह शक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तो बस शक्ति का सदुपयोग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, आप इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और पारमार्थिक बातें ऐसी विलक्षण है कि मेरे को बहुत वर्ष हुए कहते हुए अभी तक मेरे जागृति होती है विचारों की, विचार आता है मन में। आज अभी वहां बैठा सोच रहा था तो मेरे मन में विचार नहीं आया, आपको सुनाओ तो आपको नया नहीं मालूम था क्यों, आप तो नया और पुराना में कोई फर्क नहीं, आपके अब फर्क क्या, काम में लावे तो फर्क पड़े, काम में नहीं लावे क्या फर्क पड़ा। मेरे आज स्पष्ट अभी बातें इतने वर्षों तक मैं याद नहीं है, पहले भी मेरे विचार में थी बात है, तो आज विशेषता से देखी विचार ऐसी देखी। शास्त्रों में भी सब तरह से बातें आती है, परंतु मनुष्य सोचता नहीं है किसने माने गई है। बड़े बड़े शास्त्रों में ऐसी तरह से बातें लिखी है, उनका भी मेरा सदुपयोग नहीं होता है। देखो आज बात मुझे बताता हूँ, अपना उपयोग क्या है। एक है स्वर एक है पर, ये जितने जो माया की प्रकृति की जो चीजें हैं ये सब पर है, अपनी नहीं है। और स्वर है वो अपना है, और अपना विशेष करके है अपने ईश्वर है, ईश्वर अपना है। उस ईश्वर अपने की तरफ कब चलोगे, आप जब पर की तरफ ही परितंत्र कर रहे हो तो आपको क्या फायदा होगा। सत्संग में हर एक जगह बढ़िया बात नहीं मिलती है, मेरे को भी नई नई बातें मिलती है। आज विशेषता से सचेत हुआ कि आपके शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इनसे आप काम लेकर अपना लाभ सोचते हैं, ये अपना लाभ नहीं होगा, अपना लाभ होगा भगवान ही तुम सबने से इन पदार्थों में लेकर कर ये नहीं है तो ये तो पर है, पर के चीज में ही उलझ गए, पर के द्वारा कल्याण किसी का हुआ नहीं, किसी का होगा नहीं, किसी का हो सकता नहीं, कोई काम की चीज नहीं है। आपका शरीर, आपका मान, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, ये ना आपका भला करने वाले है ना आपका बुरा करने वाले है, ये तटस्थ रहना है आपने, इनसे इनके द्वारा आपका भला नहीं हुआ, इनमें फंसोगे तो पतन होगा, होगा जो आप स्वयं सोचो कि अपने स्वरूप का विचार करो, अथवा अपना जो जिनका अंश आपका स्वरूप है, महिमा जीव लेगी ईश्वर जिज्ञासी जिसका स्वरूप है, उस परमात्मा के दृष्टि सोचोगे जो लाभ होगा वो लाभ इस पदार्थ से नहीं होगा, भोगों से नहीं होगा, शरीर से नहीं होगा, इंद्रिया से नहीं होगा, संग्रह से नहीं होगा, इन पदार्थों से कभी नहीं होगा। जब कभी उन्नति होगी तो आप स्वयं विचार करोगे ये सब त्याज्य है, ये सामग्री किस बात दी है, लोगों को उपकार नहीं दिए, आप मुझे शरीर दिया, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये केवल दूसरों को हित के लिए, दूसरों को उपकार के लिए, आपको बल दिया, आपको बुद्धि दी, आपको विचार दिया, ये भी दूसरों के हित के लिए इन चीजों को खर्च करो, ये दूसरों के हित के लिए है, ये कर्मयोग होता है, कर्मयोग होता है, कर्म होता है कर्मयोग होता है, कर्म होता है केवल दूसरों के लिए, योग होता है अपने लिए, कर्म और कर्मयोग दो चीज है, क्रिया सबकी सब ही दुनिया मात्र के हित के लिए है, आपके काम में आने वाली है नहीं, बिल्कुल सबकी सब क्रिया, कोई आपका कल्याण करने वाली क्रिया नहीं है, क्योंकि कर्म किया जाए और कर्म में योग किया जाए, योग द समता सिद्धि असिद्धि में सम होना, ये चीज आपके काम की। कर्मयोग में दो बातें हैं, कर्म है पूर्वाध और योग है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध है वो योग इतना विलक्षण है कि जिसकी महिमा कह नहीं सकते, जो ज्ञान योग आपको उद्धार करने वाला है, भक्ति योग आपको उद्धार करने वाला है, वैसे कर्मयोग भी उद्धार करने वाला है, पर कर्मयोग का हटाता है जड़ता से ऊंचा कर देगा, ज्ञान योग क्या करता है सिर्फ में आप मोहन कर देगा, भक्ति योग क्या करता है वो अलौकिक है, ये दो लौकिक है, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है, ये चीज मिलती नहीं है। आप ध्यान दे विचार करें कर्मयोग क्या है, कि सब सामग्री जो संसार की हमारे पास सामग्री है, ये सबकी सब सामग्री लोगों के हित के लिए है, इन सामग्री का हित के लिए उपयोग करने से आपका इन जड़ता से ऊंचा उठा हो जाएगा, वो आपका होगा, ये पदार्थ और आपके नहीं है, ये दूसरों के हित में लगाओ, तो इन लोगों को इन पदार्थों से आपका कोई फायदा नहीं है, जितना लोगों को हित में लगा दो ठीक है, हित में लगा करके आप हित में तो नहीं लगाते, अपने काम में लाते हैं, पतन होता है, ये पतन की सामग्री है, अपने काम में लाते हैं, अपने सुख पहुंचते हैं, अपने लिए ऐसे ही समझते हैं, ये सब सामग्री दूसरों के हित के लिए है, और दूसरों के हित के लिए लगाओगे उसका नतीजा योग होगा, योग नाम समता समतम योग से, वो समता आपके काम आने वाली है, ये पदार्थ काम आने वाले नहीं है, ना स्थूल से ही, ना सूक्ष्म से ही, ना काल से ही, ये सब के सब दूसरों काम आने वाले हैं, आपके लिए नहीं है। अब इनके बाद में जब आपका जो स्वरूप है स्वयं, वो स्वयं विचार करो तो स्वयं आपके काम आने वाला, और स्वयं का जो कारण है ममई वांश हो ईश्वर अंश, वो विश्वास है, वो ईश्वर में लग जाओ, ईश्वर अलौकिक है, ये साधन दोनों लौकिक है, ये लौकिक और अलौकिक विभाग गीता में कहा है। तो वास्तव में आपका जीवन अलौकिकता की तरफ जाना चाहिए। अरे लौकिक में भी आप कर्म योग न कर गए, ज्ञान योग न कर गए, और कर्म और ज्ञान करते हो, इससे कल्याण नहीं है, इससे उद्धार नहीं है। आप स्वयं सोचो आप कर क्या रहे हो। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है जो भगवान है। भगवान से दो नंबर आपका आप अंश पर अंश हो, ये तीन नंबर संसार है। तो तीन नंबर केवल तीन नंबर के लिए ही है, संसार के लिए ही संसारी चीजें है। कारण शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया सभी ये केवल श्री संसार का हित करने के लिए सेवा करने के लिए है। इनको आप भोगों में लगा दिया, अब क्या दशा होगी। ये भोग भोगने के लिए नहीं है, यही तन कर फल विषय है न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। आज विषय ये जो मुख्य मान लिया, ये परिवार नियोजन में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिसे क्या कहे, महान पतन हो गया, महान पतन, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि में विवेक का दाम इंसान नहीं, केवल भोग हुए, केवल भोग हो जा, संतान भी पैदा नहीं करना। कितना अनर्थ हुआ है जिसकी ठिकाना नहीं है, उस अनर्थ में रात दिन लग गए हो। स्त्रियां भी लगेगी, पुरुष भी लगे, अरे भाई कर क्या रहे हो आप। मनुष्य प्राप्त हुआ है, ये पशुओं से ही नीचा काम है। पशुओं से पशु इतने नहीं होते, कदा श्रावण के भी इतने होता है। माघ में बिल्ली होती है, काती में कुत्ते सियार सिंह ये होते हैं। इनके भी एक एक महीना, बारह महीने में एक महीना है। आपने बारह महीने भोग भोग रहेगा, आगे कर दिया, महान पतन कर दिया आपने। कब आपको छुट्टी मिलेगी। पशु साथ में रहते हुए भी एक महीना अपना हुए बिना काम नहीं करते, कोई बात नहीं है। मनुष्य बारह महीना भोगों में लगा हुआ है, कितना पतन हुआ है आप बताओ। मनुष्य को जो स्वतंत्रता दी है, जैसे पशुओं को महीना दिया एक, ऐसे स्वतंत्रता दी है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है, न कि भोग भोगने के लिए। जैसे किसी को ही बंदूक मिले, राइफल मिले, अपने शस्त्र मिले, वो अपनी रक्षा के लिए दिया है, वो दूसरों को नाश करने भी थोड़ा दिया है। तो इससे आप रात दिन भोग भोगने लग गए, संग्रह रुपये संग्रह करने में लग गए, कर का काम वो धंधा शुरू क्या कर दिया। इस धंधे के लिए मनुष्य मिल गया है, मनुष्य नहीं मिला है। अपना ज्ञान करो, चलिए फिलहाल करो, वो न कर गए अपने स्वार्थ के लिए लगे। महान नीच बना, महान नीच बना, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, उससे नीचा आत्मा, उससे नीचा संसार। तो संसार का कर्म योग या गीता ने सबकी सेवा करो, काम करो, और फल की इच्छा मत करो, फल का इच्छा फल इच्छा ही मत करो, और उनके लिए काम करो। वो कामना त्यागना बड़ा मुश्किल मालूम देता है। मैंने पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकों के द्वारा हमें मालूम हुआ त्याग कठिन नहीं है, कामना त्याग हमारा हक ही नहीं है। कामना पूरी करने, अपनी वासना पूरी करने, ये बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है। जब संसार की वस्तु मात्र संसार की है, अपने को मिली है संसार की सेवा के लिए, उसमें कामना पैदा कर लो, ये बड़ी अनर्थ की बात है। ये दूसरी है, दूसरे के काम से अपने कामना करनी, बड़ी अनर्थ की बात है। और ये द्वारा दूसरा का हित करो, दूसरों की कामना सिद्ध करो, दूसरों की उपासना पूरी करो, उस करने से आपको उस अपूर्ण त्याग का वो आपके लिए है, वस्तु आपके लिए, वस्तुओं का उपयोग आपके लिए नहीं है, दूसरों के उपयोग किया जाए, उससे आपके जो त्याग पैदा होता है, इन वस्तुओं में त्याग मिटता है, वो आपके काम का है, वो उद्धार करने वाला है। राग मिटने के लिए कर रहे हैं ये भूल गए, भूल गए। हमें ये पुस्तकों से बोध हुआ है कि पदार्थ जितने जो कुछ आपको जितना मिला है, मिला हुआ है, वो आपका नहीं है। ये बात जल्दी समझ नहीं आती है, हमारे जल्दी नहीं आई कि आप जानो, हमारी जल्दी समझ नहीं आई, देरी से समझ आई, देरी है। तो जो मिली हुई चीज है वो अपनी नहीं है। मेरे को आश्चर्य आया, बड़ा आश्चर्य आया, मिली हुई चीज मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। ये जिस दिन मेरे को विवेक हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई है, जितनी चीज मिली है वो मिली हुई चीज अपने लिए नहीं है, वो अलग होने वाली है, मिली हुई अलग होने वाली है, वो अपने काम की चीज नहीं है। उनके चीजों में सुख भोगते हो, सुख भोगेंगे संग्रह करते हो, संग्रह करेंगे सुख भोगेंगे। ये परिवार नियोजन केवल सुख भोगने के लिए, केवल सुख भोगने के लिए, संतान पैदा न हो सुख भोगे, बुद्धि साफ मारी गई, ये हिंदुस्तानी ऐसी नहीं थी, कभी नहीं हुई ऐसी। महानंद महानंद उसमें अपना श्री समझते है, हमें उद्धार करेंगे, आप कैसे उद्धार करोगे। सांगो पांग मूर्खता असल जागृत करने के लिए कर भी रहिए, आपका परिवार जीवन है, मनुष्य शरीर को नष्ट करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है, इनका कोई किसी तरह का लाभ नहीं है, केवल हानि हानि, केवल हानि हानि। सुख भोगो और संतान पैदा न होगा, सुख भोगो अनर्थ कर दिया, महान पतन कर दिया, महान पतन कर दिया, बुद्धि सब मारी गई। यही तनु कर फल विषय है न भाई, ये सिद्धांत नष्ट कर दिया, सिद्धांत यही तनु विषय विषय ही है, इस शरीर का फल विषय भोग ही है, ये परिवार नियोजन है। उसको ठीक समझते हैं, हम जो बात कहे तो स्वामी समझते नहीं, उसमें हम बेसमझ माने जाते हैं। ये माई होंगे, भाई होंगे, दृश्य होंगे, ये बात करते हैं पीछे अपना, मेरे को नहीं सुनते, आपस में बात करते हैं, स्वामी जी कहते हैं पता नहीं। आप जैसे कहते हैं ना, कितनी मूर्खता मेरे में नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, आप जैसे नहीं है, आपकी धारणा में आसाम को पाऊ मूर्खता आसामी समझते है, समझिए पता नहीं, थोड़ी थोड़ी है नहीं, किसको बड़ा करना है, कितना बढ़ाना है, ब्याह करना है, उनके काम करना है, सब इन बातों को समझिए पता नहीं, बातों को पता नहीं, बात सच्ची मानता हूँ मैं, परंतु आपसे कम जानता हूँ ऐसा मैं अभी मान नहीं रहता। आप समझते हैं रुपयों का है, समझते नहीं, हमने रुपया ही रखा है, रुपया लिया है, रुपया से काम किया है, पिछले तेल का सोचा है, आपने छोड़ कर नहीं देखा है, आप आधा जानते हैं, आपसे दूर आ जानता हूँ, रुपया मैंने लिया है, रखा है, काम लिया है, खर्चा हो गया है, हो चुकाया है, तुमने काम लिया है, इसका छोड़ दिया है, आपने काम लिया पर छोड़ लगे दिया है, छोड़ कर देखने से पता लगता है कितनी बुद्धि मारी गई है। मैं आपको कहता नहीं हूँ, आप छोड़ गए कहता नहीं हूँ मैं, परंतु आप जानकार ज्यादा समझते हो, उस जानकारी के लिए बताता हूँ। काबल लेना और छोड़ देना दो जानता हूँ, आप लेना जानते छोड़ना भी जानते, रुपयों में त्याग से क्या होता है इसे आप जानते नहीं, तो आपसे अधिक जानता हूँ। पर आप लोग कहते जानते नहीं तो मान लेते हैं, जानते हैं अच्छी बात है। रुपयों के लोभ को, रुपयों के काम को आप जानते हो, त्याग जानते नहीं हो, कोई कोई जानते हो तो मैं बता रही, उसको नमस्कार करता हूँ, जो जानते हो नमस्कार करता हूँ। वास्तव तो रुपयों का काम क्या है, ऐसे आदमी बहुत कम है जो रुपया अपने लिए नहीं मानते, केवल उपकार के लिए रुपये है वो लेते हैं हम, ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। साधुओं में कम मिलेंगे, विस्तव कम मिलेंगे, साधुओं को घर करता नहीं, समूह में चीज मिलती है वे भी सब साधु नहीं जानते, साधु थोड़ा आदमी जानते हैं, रुपया उपकार करना दूसरों का नहीं जानते। तो असली चीज भगवान हुए, और भगवान ये दो नंबर अपना स्वरूप हुआ, और तीन नंबर ये जड़ चीजें हुई, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और भगवान, ये तीन बताया, भूमि आपा अनल वायु मन बुद्धि अंक, अहंकार तक अपरा प्रकृति। ऐसे अगर जीव भूत माओ ये परा प्रकृति और अहंकृत जगत प्रभु प्रलय, ये साक्षात परमात्मा, परमात्मा अलौकिक है, और ये ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है। लोग ऐसे द्विधा निष्ठा ज्ञान योग ऐसा ज्ञान कर्म योग योगी नाम लोक ऐसे असमें लोग गीता की कई टीका मैंने देखी है, शब्द बहुत टीका पर सब देखी हुई है, पर ये अलौकिक लोगों का विवेचन कोई टीका मैंने देखा नहीं, सब लिखा लोग गीता निष्ठा असमें लोक निष्ठा है, ये द्वाभिमुखो लोक है, क्षण साक्षरक्ष ये लोक है, उत्तम तुम अन्य वो लोग नहीं वो अलोंग। तो भक्ति योग अलौकिक तत्व है और ज्ञान योग कर्म योग ये लोग है, ये लोग साधना है, वो अलौकिक साधना है, अलौकिक साधना है, भगवान की मुख्यता है, उसमें भगवान के शरण हो गए, पदार्थों के बीच में आसक्ति राग नहीं, भगवान में प्रेम हो गया, भगवान में प्रेम हो जाए भगवान चले गए, ये अलौकिक दृष्टा है, ज्ञान योग कर्म योग ये लोग निष्ठा है, ऐसा विवेचन जल्दी मिलता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा समझो, और परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए जिसमें लोग लग गया परिवार नियोजन में, महान पतन में चला गया, महान पतन में भोग एज मुख्य मांग लिया भोग, से ये बात कहते हैं त्याग कर सकते हैं, इस बात से कभी हो गए ये कई बार नहीं बोल रहे, केवल भोग भोगना इसके लिए है, उद्देश्य ये है, ये दूसरी बहानाबाजी है, भोग भोगना सज्जनो कृपा करो, ध्यान करो, तेरा ध्यान दो, भगवान है सबसे श्रेष्ठ भगवान है। अब ज्ञान योग में निष्ठा बनाई तो भगवान की बात आ जाती है, तो उनको कल्पित बना दिया, तो भगवान ही कल्पित है, कारणोपाधि रहन कार्योपाधि रहन जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणता हित्वा और बोलो ये सिद्धांत है। कार्य में जो प्रतिबिंब है वो ईश्वर है, कार्य प्रतिबिंब है वो जीव है, और कार्य कारण दोनों को छोड़ दो तो परमात्मा है, ये सिद्धांत कह दिया। पर गीता ये नहीं कहती, गीता कहती है लोक से दुविधा निष्ठा आश्रय लोक, दो निष्ठा लोक है। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान के भजन में लगो, भगवत तत्व में लगो, सच्चे हृदय से लगो, हे नाथ हे नाथ। कर्म योग में लगो, ज्ञान योग में लगो, सर भक्ति योग लगो, आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। तो सब चीजें संसार की ये भोगने के लिए नहीं है, इस वास्ते सूर शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सब दुनिया के हित के लिए, दुनिया के हित के लिए। केवल दूसरों की सेवा के लिए अपने काम में नहीं है। शरीर है शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर ना आपके काम का है ना आपके कल्याण करने वाला है, ये दुनिया के हित के लिए है। दुनिया के हित के लिए सब चीज है, और जो दुनिया का हित करे कामना कैसी, कामना के लिए अवसर ही नहीं है। हमने तो छोड़ कर देगा तो कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम दिया, पर जब ख्याल किया तो कामना का कामना करना वास्तव में वाजबी नहीं है, बेवाजबी है। यह चीज ही सब संसार की है, संसार के लिए खर्च कर देना, और जीवात्मा परमात्मा का है परमात्मा लगा देना, ना संसार कामना करना है ना ईश्वर कामना करना, सिद्धांत ये है। इस सिद्धांत को आप समझना चाहते तो फिर प्रश्न करना, इस विषय का प्रश्न करना, फिर बताएंगे। ये आपका काम नहीं है, आपका केवल ये है कि ये लोक चीज है, लोगों के हित में लेनी चाहिए। कामना किस बात की, आपकी चीज ही नहीं है ये, नाशवान चीज आपकी नहीं है, आप परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा के हो, परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ संबंध है, जड़ चीजों से आप संबंध नहीं है, ये अपरा प्रकृति अपरा। आप परा प्रकृति है परमात्मा की, इस वास्ते परमात्मा है वे आपके हैं, ये पदार्थ आपके नहीं है। ये तो केवल संसारी सेवा के लिए है, तो संसारी सेवा के लिए उनमें कामना कर, आपका हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। दूसरे की चीज की कामना करना बेवाजबी चीज है, इसी तरह से कामना संसार के सुख की कामना इच्छा करना ये बिल्कुल बेवाजबी चीज है। तो कामना का त्याग सत्य सिद्ध है, स्वतः स्वभाव है, विचार नहीं करते सोचते नहीं, ये सब संसार के हित के लिए, संसारी चीजें संसार हित के लिए। आप परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए, न परमात्मा की इच्छा करना है न संसार की इच्छा करना है, अपने सब चीज को दे देनी, संसारी चीज संसार को दे दो, परमात्मा की चीज परमात्मा दे दो। जय राम जी के, आप रहे ही नहीं, कौन करने वाला कुछ खत्म हो गया, कौन करे कौन, संसारी चीज संसारी हित में लगा दो, अपने आप को परमात्मा में लगा दो, कौन परमात्मा जी परमात्मा दो, संसारी संसार दे दो, सीधी सारी सीधी सारी बात है। इन बातों का विचार करो अन्यथा आप कृपा करो, इन बातों में विचार करने में जो शंका हो उस शंका कि मनुष्य शरीर है बड़ा कीमत है, सबसे श्रेष्ठ बताया श्रेष्ठ के बताया, पर काम हमारे को काम ही नहीं, तो इसमें जो विवेक है उसकी महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। वो केवल सेवा के लिए है, सेवा करो सबकी। जितने मनुष्य में जो चीजें मिली है, रुपया पैसा चीज वस्तु और बल विवेक विचार योग्यता बुद्धिमानी विद्या, ये सब के सब ही दुनिया के हित के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल आपके लिए परमात्मा है, परमात्मा का भजन है कि नहीं आपका है, क्यों आप परमात्मा का अंश है, ये सोसाइटी में ये पराप्रकृति है, अपरा प्रकृति है, आप पराप्रकृति हो, ये अपरा है, भूमि नारो वायु मनोबुद्धि अहंकार तक, अहंकार तक अपरा प्रकृति, अपरा जल प्रकृति, ये आप संसारी चीज संसारी काम कर दो, कामना किस बात की, आपने अपना खर्च क्या किया, अपना क्या लगाया, अपनी जिस लगाई, अपरा प्रगति परमात्मा की अपरा प्रगति है, ये तो केवल संसार के लिए है, और परा प्रगति आप हो परमात्मा का अंश, आप लग जाओ परमात्मा में, सर्व सीजन जो संसार में निहाल हो जाओ, कामना किस बात की, कामना करने बनना है, परमात्मा की चीज परमात्मा को दो कामना क्या करोगे, वो प्रेम करो, प्रेम भगवान भी चाहते हैं, भगवत भी चाहता है, दोनों चाहते हैं, सर्वधर्मान जैसी टीका कहते हुए शेर जी ने बताया था कि संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू मेरी शरण आ जा, तेरा काम शरण आने का, मेरा काम पर प्रेम करना, तो मुक्त करना और प्रेम करना दोनों का काम, तेरा काम भी प्रेम करेगा, मेरे काम भी प्रेम करेगा, ना तुम्हारे कोई कामना चाहिए ना ईश्वर के मेहमान चाहिए, बनना है तो जितनी सामग्री मिली है ये सब संसार से मिली हुई सामग्री, मैंने ये दृष्टांत की बात दिया इस विषय को समझने के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, बीच में कोई एक आदमी मिल गया तो आप उसे चला बाद में आप चले गए, वो आपका कैसे हुआ, मिलना और बिछड़ना है, संसार की जितनी चीजें हैं सब मिली हुई है, आपकी नहीं है, परमात्मा के अंश आप हो खुद, वो अंश परमात्मा के हो, दूसरी चीज मिली हुई है बिछड़ने वाली है, एक दिन विचार आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, कितनी बढ़िया बात बताई है, ये मिली हुई बिछड़ने वाली वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज कैसे बताओ, बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, राजी बोलो बात बढ़िया मिली, तो मिली है बिछड़ी जाएगी वो अपनी कैसे, अरे आदमी इतने मिल गए और तो देर बिछड़ जाएगी तो अपना कैसे हुआ, ऐसे संसारी चीजें मिली हुई है बिछड़ने वाली, मिली हुई है बिछड़ने वाली, शरीर मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, पदार्थ मिले हैं बिछड़ने वाले हैं, कुटुंब मिला और बिछड़ने वाला है, घर बार मिला बिछड़ने वाला है, जमीन जायदाद मिली बिछड़ने वाली है, तो मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी कैसे हुई, ये अपनी हुई नहीं, अपनी चीज और जो सदा साथ रह रहे हमारे बिछड़ रही, परमात्मा हमारे विशेषता ही नहीं, कभी मैंने ये बात कही है सुनी है आपने, मैं बहुत बार कही है कि नरक में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, आप चौरासी लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में ऋषि रहते ईश्वर पिंड छोड़ते, आप समझ नहीं कभी वो अपना जो मिल जाए आप कैसे, केवल इतना सोचो, आप इतना ही सोचो, विचार ही करो, जो मिल जाए विश्व जाए अपनी चीज कैसे होगी, वो अपनी चीज है ही नहीं, मिल जाएगी फिर जाएगी, मिल जाएगी फिर जाएगी, वो अपनी कैसे होगी, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी वही है जो विश्व नहीं कभी, कभी पिछले रिश्तेदार परमात्मा है। आप कहीं भी जाओ, नरकों में जाओ तो ईश्वर साथ में, शरीर में जाओ तो ईश्वर साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो ईश्वर साथ में, महान कठिन पाप का फल भोगो तो ईश्वर साथ में। वो हमारा है, वो अपना, वो हमारा है, जो कभी भी हो नहीं हो, जो मेरी याद विसर जाए वो अपनी नहीं है। इतनी बात भी बहुत दामी है। हमारे को विशेष एक चेत हुआ, चेत होश हुआ, मिल जाएगी विसर जाएगी वो अपनी कैसे। अब बताओ, शंका करो, आप ये मनोवृत्ति हो, मिल जाएगी विसर जाएगी वो अपनी कैसे होगी। मिली और घिसगी घिसगी तो अपनी कैसे होगी। अपना ईश्वर है, कभी विसरता नहीं। घोर नरकों में जाओ, घोर यात्रा में जाओ तो भगवान साथ में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, संपूर्ण प्राणी मात्र भेद वगैरह जिससे जन्म ईश्वर, सांप बिच्छू गुहरा आदि जैन चीजें सबके हृदय में भगवान है। सबके बाद सदा साथ में, वो अपने अपने वो है और अपना कोई, अपना कोई नहीं है। इस बात की तरफ आप ख्याल करो तो आपका जीवन सफल हो जाए। अरे मिल जाएगी मिल जाएगी उसके लिए जो करते रात दिन, तो भाई हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो बिछड़ जाएगा, बोलो बिछड़ेगा कि नहीं बिछड़ेगा, साथ रहेगा। ये अपना कैसे हुआ, अपने क्या काम आएगा। संसार की बात चीजें मिलने वाली बिछड़ने वाली है, वे अपनी बिल्कुल है ही नहीं। अपनी मिल जाएगी फिर जाएगी, मिली है मिल जाएगी। उनको अपनी मांगना है, अपने समय को बर्बाद करना है और अपने कल्याण के कल्याण से वंचित रहना है। उनका समय बर्बाद हुआ, कल्याण से वंचित रहे, चीजें हमें नहीं, केवल हित को दूसरे लिए उत्साह से लगा दूसरे। अरे उसमें कामना किसी हमारी चीज है ही नहीं, हम देखे कामना क्या करे, कामना हो ही नहीं सकती, वही माने के सिवाय कामना है ही नहीं। कामना का त्याग बड़ा सुगम बड़ा सरल मालूम देता है, सीधा सीधा कठिन मालूम कहीं मालूम नहीं देता। इस बात को न समझने के कारण से कठिन मालूम देता है। ये हमारी भोगी हुई बात है, हमारी एक है कामना ये चीज है, ये सब सब मिल रहे अब इसमें प्रश्न हो तो प्रश्न पूछो। अब इसमें आप कह रहे हो तो सोच करके प्रश्न पूछो। व्याख्यान का समय 10 बजे तक है, व्याख्यान का समय हो गया, अब प्रश्नों का समय है, जितना प्रश्न करो। 10 बजे जो मिल जाएगी विष्णु अपनी चीज नहीं होती, इसे पूछो। सच्ची बात है झूठी, जो मिलती है विष्णु जी अपनी चीज कैसे हुई, जो हरदम साथ में है वो अपनी चीज। ईश्वर हरदम सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निवेश हो, सबके हृदय में हो, पापी हो पुण्यात्मा हो सुखी हो दुखी हो अच्छा हो मंदा हो नीच हो ऊंच हो, सबके हृदय भगवान है। वो हमारे मिलते में विषय नहीं है, वो हमारे है। जो मिलती है जुड़ती है वो चीज नहीं, कितनी बढ़िया चीज है। हमारे उसमें ज्ञान हुआ तो ये बात होते बड़े प्रसन्नता के मन में, ओ मिल जाए विश्व जाए तो अपनी होती ही नहीं। परमात्मा हर शरीरों में है और हर योनि में है तो हमारे साथ भी है, तो फिर मानव योनि में उसे प्राप्त करने के प्रयास की क्या आवश्यकता है? कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है? दूसरे शरीर में, दूसरे शरीरों में परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री नहीं है। गाय का गोबर भी ठीक, गोमूत्र भी ठीक है, पर थे परमात्मा की बात समझा नहीं सकते। आप समझा सकते हो क्या? शिवाय मनुष्य के सामग्री नहीं है थी कल्याण की। कल्याण की सामग्री मनुष्य के पास है और जोड़ी में सामग्री नहीं है, विवेक नहीं है, विवेक शक्ति और से में नहीं है। आप बोलो, विवेक शक्ति दूसरों में है क्या? मनुष्य जैसे विवेक शक्ति जिसमें नहीं है वो समझ नहीं सकता। आप गाय को समझा सकते हो, भैंस को समझा सकते हो, भेड़ बकरी को समझा सकते हो, वृक्षों को समझा सकते हो, मछली को समझा सकते हो, पशु पक्षी को समझा सकते हो, बताओ समझा सकते हो? विवेक शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति मनुष्य में है। इस वास्ते इनकम टैक्स होता है तो इनकम पर होता है, इनकम ही नहीं किया टैक्स इस बात का। हम व्यापारी भी के पैसे कमाए हैं तो टैक्स इस बात का होगी। टैक्स उसी तरह की इनकम हो जिसकी बुद्धि मानी है उसे ऊपर है, तो समझ ही नहीं सकते। अब बताओ इधर बैठा बताओ, कोई पशु पक्षी कोई भी समझ सकता हो? बताओ, आप बताओ, प्रश्न करो खूब खूब, ऐसा करो कि मैं चुप कर दू, मेरे को मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। ऐसा प्रश्न करो मैं चुप हो जाऊ, इतने आदमी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम राजी हो गए। प्रश्न आपने जो बात कही वो पूर्ण सत्य है, हमारे हृदय में बैठती भी है, पर यहाँ से जाने के बाद जो संसार में जाते हैं तो वैसे ही वापस अंधकार। क्यों जाते हो? मेरे साथ रहो, साधु हुए जाते ही हो संसार में। आप ही मांगो खाओ, मेरी मांगो खाओ, सही खाओ। ये बागड़ होते हैं, बागड़ क्या कहते हैं? नहीं समझदार कर मेहमान आए, जाओ पेंटर थे लटको, मैं मांग खाओ थे मांग खाओ खा जाओ मशा थे लटको। कोई गृह तो करे तो गृह तो क्या कहे, थे में तो एक ही साथ रहो, आ जाओ मांगो खाओ मजे। तुम्हारे साथ में रहते बुद्धि होती है, दूर जान नहीं होती, तो फिर मेरे साथ में रहो। ये लोग तो कह सकते हैं अभी कैसे करें, हम साथ कैसे रहे? बाबा जी बने आप तो हमारे साथ रह सकते हो, ये लोग तो गृह थे कैसे रहे, घर कैसे रहे? किसी गृहस्थी का प्रश्न है, ये प्रश्न किसी गृहस्थी का है? नहीं वो आया था, महीना ठीक रहता है तो फिर आपको करना क्या है? आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि रुपया प्राप्त करना है? बताओ पहले अपना ध्येय बताओ। आपको रुपया पैदा करना है, परमात्मा प्राप्त करना है? रुपया प्राप्त, रुपया तो हमारे पास है नहीं। तुम्हारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है, रुपया प्राप्त करना है? परमात्मा की प्राप्ति तो मिश्रता जो बता क्या है, फिर बात क्या? रुपया प्राप्त करना ही उनको पास क्या है, मेरे साथ रुपया नहीं मिलता, बातें मिलेंगी सत्संग बातें मिलेंगी, जैसे आज मिली जैसे मिलेंगी भाई के लिए हो, दो ही भाई हो, आप ब्याह हुआ नहीं, आपका ब्याह हुआ भाई का ब्याह, बड़ा से आप बड़े हो तो माँ से सलाह कर दो, माँ है देखो भैया मैं कहता नहीं हूँ, माँ नहीं आने देती ये बात है नहीं, आप बढ़ो तो माँ कुछ नहीं कर सकते, आप मरोगे तो माँ मना कर देगी, मर तो मरने से सोचता हो, मेरे साथ में आओ तो मरने से सोचता हो, फिर मिलोगे भी तुम्हारे माँ तो, अरे मरने के बाद तो माँ मिलेगी नहीं, अरे मेरे साथ तो माँ कई बार मिलेगी, तो मैं मरने से सोचता है फिर साथ का। बोलो भाई आप बताओ, आप बताओ तो आप भगवान का भजन करो, माँ का काम करो और हर समय भजन करो, दूसरा संग करो, दूसरा उसको कुछ करो और कुछ करो, साधन बताओ साधन आपको, आप दो तैयार घंटा दे सकते हो, चौबीस घंटा नहीं दे सकते, दो चार घंटा रोजाना दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, मैं तो माँ मना नहीं कर रही, नहीं कर रही है। तो आपको समय मिल सकता है दो घंटा नहीं है, ये बात नहीं है भैया, तो मैं क्या बताऊं, फिर दो चार घंटा आप दे सको तो आपको बात बताऊंगा भैया, दे सकते हो नहीं दे सकते नहीं कर बताओ, नींद के लिए समय मिला है कि नहीं, हमको भोजन के लिए समय मिलाता है,